radio.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada i jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie mocne słowa brytyjskiego premiera pod adresem Rosji, poszukiwania tygrysa w jednej z podparyskich miejscowości i przewidywania kibiców przed meczem Polska-Gruzja. 1-0. 2-0. 3-1. Już przed 20 wszystko będzie jasne. Ale najpierw niewykluczone, że jeszcze dziś zarzuty usłyszą prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski i szef chorzowskiej firmy ochroniarskiej. Obaj są podejrzani o korupcję w związku z siatkarskimi mistrzostwami świata. W tej chwili prokurator zapoznaje się z tymi materiałami, które przedstawiło CBA i podejmie w najbliższym czasie, prawdopodobnie dzisiaj, decyzję, co będzie dalej w tej sprawie, jakie będą czynności realizowane. Mówi Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej. Obu mężczyzn wczoraj zatrzymało CBA. Jest wyrok dla ojca dzieci, które w czerwcu kładem uderzyły w drzewo. W wypadku zginął 5-latek. Jego starszy o 5 lat brat został ranny. Sąd w Złotowie w Wielkopolsce skazał mężczyznę na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Zdaniem sądu mężczyzna nie zabezpieczył odpowiednio pojazdu przed dziećmi, czym naraził je na utratę zdrowia i życia. Postępowanie prokuratorskie potwierdziło wersję przedstawioną przez rodziców dzieci. Chłopcy wzięli kluczyki od pojazdu samowolnie, kiedy ich ojcowie zajmowali się drewnem, a matki innymi pracami przy domu. Kładem kierował 10-latek, ale jego młodszy kuzyn siedział z przodu. Kiedy czterokołowiec jakieś 100 metrów od domu uderzył w drzewo, 5-latek doznał poważnych obrażeń, przede wszystkim głowy. Rodzice wezwali pomoc natychmiast, ale jeszcze przed przyjazdem karetki zdecydowali, że sami zawiozą chłopców do szpitala. Tam lekarz stwierdził zgon 5-latka. Jego starszy kuzyn wyszedł po kilku dniach. Sąd uznał, że winę za wypadek ponosi ojciec 5-latka, który nie zabezpieczył należycie dostępu do kluczyków i do samego pojazdu. Relacjonował Marcin Maziarz. Brytyjski premier ostro o Putinie i Rosji, David Cameron, porównał jej zachowanie wobec Ukrainy i innych sąsiadów do postępowania III Rzeszy. Premier Cameron nie wymienił wprawdzie hitlerowskich Niemiec, ale jego słowa nie pozostawiały wątpliwości. Świat musi wyciągnąć lekcje z historii i interweniować, aby powstrzymać wielkie państwo przed zastraszaniem mniejszego. Potępiając postępowanie Rosji na Ukrainie, brytyjski premier dodał, że tego kryzysu nie da się rozwiązać zbrojnie. Powiedział natomiast, że jest przekonany o skuteczności sankcji wobec Rosji. Widzimy, co się stało z rublem, co się stało z rosyjską giełdą, mówił Cameron. Wcześniej w australijskim parlamencie w Canberrze David Cameron skrytykował rosyjski ustrój jako autorytarny model kapitalizmu i dodał, że słabość demokracji jest pozorna. W demokracji nie boimy się samokrytyki. Mówimy publicznie o naszych błędach. Nasza wolna prasa pomaga tępić korupcję, która zżera tyle krajów. Nasze rządy przegrywają procesy w sądach, bo my nie kontrolujemy sądów, mówił premier Cameron w Canberrze. Ale to dlatego ludzie inwestują w naszych krajach, bo wiedzą, że chroni ich praworządność. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik został nominowany do prestiżowej litewskiej Nagrody Wolności za rok 2014. Poinformował o tym Parlament Litwy. Zaangażowani są policjanci, strażacy, a także helikopter i specjalnie szkolone psy. Już drugi dzień trwają poszukiwania tygrysa w podparyskiej miejscowości. Dzikie zwierzę od wczoraj widziało już kilka osób. Zdjęcia pojawiły się też w portalach społecznościowych. Obława na drapieżnika trwa. Wczoraj tygrysa szukało 60 policjantów, dzisiaj jest ich 180, uzbrojonych w karabiny zaopatrzone w ostrą amunicję oraz w naboje ze środkami usypiającymi. W akcji udział biorą psy specjalnie szkolone do tropienia grubej zwierzyny. Dzisiaj rano widzieli go kierowcy w pobliżu stacji benzynowej przy autostradzie A4. Mer miasta Montevre, w którym wczoraj po raz pierwszy widziano tygrysa, zapewnia, że podjęto wszystkie konieczne środki bezpieczeństwa, przede wszystkim w pobliżu szkół.

A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Pogoda wprawdzie nie zawsze dopisuje, ale kolarskie trasy w Słowacji nadal cieszą się sporym powodzeniem, zwłaszcza te w dolinach. Jesień przybiera za naszą południową granicą piękne kolory i to oczywiście przyciąga. A żeby nie poruszać się po omacku, dziś będą konkretne podpowiedzi. Obok mnie Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Jakie są twoje ulubione jesienne trasy? Tym razem zaprosimy słuchaczy Trójki do malowniczej Rajeckiej Doliny. Możemy wyruszyć z miejscowości Żilina, to jest takie trzecie największe miasto na Słowacji. Jedziemy w kierunku Rajeckiej Cieplic, tu mamy do pokonania jakieś 15 km. Tu możemy sobie odpocząć w pięknym parku uzdrowiskowym. Miejscowo znana jest również z gorących termalnych źródeł, także jak mamy więcej czasu, możemy się zrelaksować w gorących źródłach i kierować się dalej przez Rajec do Rajeckiej Leśnej. Rajecka Leśna, malownicza wioska, znana sanktuarium maryjnego i najbardziej znany słowacki Betlejem. Rzeźbiona szopka ruchoma, która pokazuje całą Słowację w miniaturze. Również tutaj możemy sobie zrobić pieszą wyprawę na górę sanktuarium maryjnej. Także znaczy zostawić rowery? No, zostawić rowery. Pieszo. Tam jest również takie cudowne źródełko, także możemy się posilić zdrową, cudowną wodą i możemy kierować się dalej na południe Słowacji. Rajecka Dolina jest pięknie otoczona strażowskimi wierchami i Malą Fatrą i właśnie naszą podróż możemy zakończyć w malowniczej wiosce Čičmany. Čičmany to jest taka wioska jak z bajki, dlatego że drewniane domki są pomalowane białymi malowidlami, taki dekor ludowy, cała wioska jest jedna wielka architektura ludowa, także tutaj na pewno trzeba zostawić rower, trochę pospacerować po tej wiosce. Ale my poruszamy się ścieżkami rowerowymi, czy normalnymi drogami? To są drogi, które są mało uczęszczane, normalne, to są drogi asfaltowe, te boczne drogi, na przykład skręt do Čičman jest droga asfaltowa, ale tam porusza się bardzo mało samochodów, także naprawdę to są bardzo spokojne tereny. No a Čičmany to naprawdę otrzymamy w nagrodę piękny widok w ogóle na piękną wioskę. Warto tu spróbować regionalnych specjalów, trochę pokochać się pięknem właśnie tej malowniczej wioski. I łatwa trasa, prawda? To jest łatwa trasa. Ile kilometrów? To jest około 40 kilometrów, co powiedziałem. Dalej możemy jechać w kierunku południa na Bojnicę i tutaj w Bojnicach możemy sobie zrobić przerwę, dlatego że mamy piękny zamek, piękne zoo, także naprawdę warto tu pojechać. Muzyczna Poczta UKF. Powracamy do Państwa zamówień. 22 i 7 trójek albo UKF Małpa Polskie Radio.pl. Przypomnę, że jeśli ktoś przegapił jakiś utwór dziś w Muzycznej Poczcie UKF, a chciałby być na bieżąco, to na naszej facebookowej stronie Muzycznej Poczty piosenki można znaleźć właściwie natychmiast. Joanna dba o to, by można było je również obejrzeć, nie tylko posłuchać. Także zachęcam do zajrzenia również do Facebooka, jak nie w tej chwili, to po audycji również. A za moment prośba pana Pawła z Włodawy, który dedykuje kolejny utwór wszystkim uciskanym. R.E.M. i Shiny Happy People. We'll be right back.

Giovetta Steel i Calling You w muzycznej poczcie UKF. A kolejny utwór jest na pożegnanie przyjaciela. Od pana Rafała, AC/DC. Train i grupa AC/DC w muzycznej poczcie UKF. 22.73. Jestem ciekaw, czy ktoś poza naszym słuchaczem pamięta jeszcze ten utwór. Czy ja mogłabym prosić o piosenkę dla mojej koleżanki Gabrysi? Wesoła piosenka. Nena, Neuno, Neunzich, Luftballon. 99 baloników. Nie ma słońca i jest smutno. My jesteśmy w pracy, mamy bardzo dużo pracy, a może nam będzie weselej. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break.

Elvis Presley w muzycznej poczcie UKF. W naszym sklepiku w Alendziku podobno już jest nawet kolejka. A jutro czynny od 9 do 14 w niedzielę między 18 i 20. Przypomnę, że poza kalendarzami naszymi nowiutkimi od wczoraj trójkowymi również mnóstwo płyt i innych gadżetów. Dziś dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Przypomnę jeszcze tylko, że na Facebooku na stronie muzycznej poczty wszystkie piosenki z dzisiejszej audycji, również w wersji wideo. No a zakończenie jeszcze jedno nagranie. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem do trójki. Chciałem prosić utwór Oasis, Don't Look Back in Anger. Paweł z Krotoszyna pozdrawia żonę i wszystkich mieszkańców. Ponieważ dawno nie słyszałem i była pierwszą, która mi przyszła do głowy akurat teraz. Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętaj, że 16 listopada zmieniamy plany. Najpierw pobiegniemy na wybory. Mnie wybory nie dotyczą. Przecież dopiero 16 listopada kończę 18 lat. No właśnie, że dotyczą. Nawet ci, którzy kończą 18 lat w dniu wyborów, mogą głosować. No super, nie wiedziałam. Głosować mogą osoby pełnoletnie, wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, wpisane do rejestru wyborców. Upewnij się, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Za 18 minut, godzina 15. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam. Proszę z nami zostać przynajmniej do 15. Na początek co nieco o tym, co dzieje się dookoła nas w otaczającym nas motoryzacyjnym świecie. Mamy dobre wiadomości, bo mamy dobre wyniki. Wyniki polskiego przemysłu motoryzacyjnego po 3 kwartałach. Od początku roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wyniosła 245 tysięcy sztuk, czyli wzrosła o 15% w skali roku. Rośnie też rynek samochodów dostawczych. W drugiej połowie 2015 roku na rynku pojawi się nowy model McLarena. Będzie to model o nazwie Sport Series. Podstawą konstrukcji będzie podwozie z włókna węglowego z centralnie umiejscowionym silnikiem V8. Silnik 3,8 litra i moc w przedziale od 450 do 500 koni mechanicznych. Sport Series będzie kosztował około 160 tysięcy euro. No, najwyższa pora, żeby McLaren się pojawił. Chce zresztą zwiększyć produkcję swoich super i hiper samochodów z 2 do 4 tysięcy. Challenging beliefs is an ethos we've lived by for over 50 years. Maybe it's time we did it again. Piękny głos miał pan, no i potwierdza to, że czekamy na nowego McLarena jak na czarnego łabędzia. Piękny model studyjny zaprezentował w Pekinie Mercedes. Nazywa się G-Code. Projektanci G-Code'a czerpali inspirację ze współczesnego stylu życia młodszych mieszkańców Azji. Prototyp ma nadwozie typu 2 plus 2 o długości około 4 metrów, otwierane w przeciwnych kierunkach boczne drzwi. Miejsce tradycyjnych bocznych lusterek zajęły chowane miniaturowe kamery, a znakiem szczególnym nowego prototypu Mercedesa jest osłona chłodnicy z kolorowym wyświetlaczem, którego wygląd nawiązuje do statków kosmicznych znanych z serii i filmów Star Trek. Kierowca uruchamia pojazd za pomocą smartfona. Po tej aktywacji pedały i panel wskaźników automatycznie zajmują swoje najbardziej ergonomiczne pozycje. Kierownica rozkłada się niczym skrzydło motyla, a to przedstawienie kończy się otwarciem otworów wentylacyjnych i wysunięciem wyświetlacza z deski rozdzielczej. Ba, fotele wyposażono w skanery 3D, które monitorują parametry fizyczne podróżujących i mogą wyświetlać je na centralnym ekranie. Zależnie od kondycji, system decyduje o uruchomieniu masażu, ogrzewania czy wentylacji, bo w razie potrzeby na przykład do kabiny doprowadzany jest tlen. No, tego jeszcze nie było. Podwozie G-Code'a umożliwia zamontowanie pod podłogą bagażnika 2 elektrycznych mini skuterów, ułatwiających poruszanie się po mieście. Akumulatory tych skuterów ładowane są podczas jazdy. Z przodu niewielki turbodoładowany silnik spalinowy napędzany wodorem i wprawiający w ruch wyłącznie przednie koła. Za selektywny napęd ku tylnej osi odpowiadać będzie motor elektryczny. Nie wiadomo, co z tego będzie, ale wygląda obłędnie. No a teraz z drugiego bieguna. Jakby ktoś chciał kupić Datsuna Go albo Maruti Suzuki Swift, to może lepiej się wstrzymać. Oba samochody nie otrzymały żadnej gwiazdki w testach bezpieczeństwa NCAP. Co prawda samochody są sprzedawane na rynku indyjskim, ale w dobie globalizacji może ktoś chciałby sprowadzić. Oba samochody nie wytrzymały zderzenia z przeszkodą przy szybkości zaledwie 64 km. Było nie najlepiej. Mamy listopad. Do salonów trafia nowy Passat. Samochód, który zawsze był i wygląda na to, że będzie nadal ważnym graczem na rynku. Mówi Tomasz Tonder z Volkswagena. Volkswagen Passat zadebiutował w 1973 roku. Od tego czasu wprowadziliśmy na rynek 7 generacji, prezentujemy 8. Do klientów trafiło ponad 22 miliony egzemplarzy. Tylko w minionym roku sprzedaliśmy 1 100 000 sztuk, co oznacza, że jest to najlepiej sprzedający się samochód nie tylko w marce Volkswagen, ale w całym koncernie, w całej grupie. Dlatego też auto jest dla nas niezwykle ważne. Na polskim rynku jest to lider w swoim segmencie. Samochód jest w porównaniu z poprzednikiem kompletnie nowy. Zmieniło się w nim wszystko. Jest nowe nadwozie, zbudowane jest na platformie MQB, dzięki czemu samochód jest sporo lżejszy, bo aż 85 kg. Posiada całkowicie nową paletę silników. Jest do wyboru 10 jednostek napędowych o mocy od 120 do 280 koni mechanicznych i zupełnie nowa stylistyka, aczkolwiek każdy, kto spojrzy na ten samochód, bez wątpienia rozpozna w nim Passata, ale bez wątpienia też powie, że jest to nowy Passat. Zupełnie inne proporcje, dużo większe rozstawości, dzięki czemu zwiększyła się przestrzeń we wnętrzu, ale też samochód nabrał takich bardziej dynamicznych, ostrych, sportowych proporcji. Co uważasz, że najbardziej rzuca się w oczy, albo co będzie najbardziej charakterystyczne dla tego nowego samochodu? Jeśli chodzi o cechy zewnętrzne, to LED-owe reflektory z przodu, to jest bardzo fajna grafika świateł, świateł do jazdy w dzień i specjalne LED-owe światła z tyłu, które zmieniają swój design w momencie hamowania. Wtedy z takich poziomych kształtów zmieniają się na pionowe. To będzie wyróżniało na pewno ten samochód na drodze. Auto można zamawiać od sierpnia. Fizycznie samochody będziemy wydawać naszym klientom już w listopadzie. Ceny nowego Passata są bardzo porównywalne z poprzednim modelem. Są troszeczkę wyższe, ale samochód jest zdecydowanie lepiej wyposażony. Bazowa cena za limuzynę z silnikiem TSI o mocy 125 koni mechanicznych wynosi 90 790 zł. Natomiast za najbardziej popularny model, najczęściej wybierany przez klientów, zwłaszcza flotowych, czyli wersję z dwulitrowym dieslem o mocy 150 koni mechanicznych, należy zapłacić 110 690 zł. Wybór jest coraz większy. Oprócz na mniejszej wersji benzynowej albo najpopularniejszego diesla, mamy też do dyspozycji samochody teraz z zupełnie innymi silnikami. Passat z układem hybrydowym plug-in. Jest to wersja GTE. Samochód dość szczególny, dlatego że może poruszać się tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Wtedy do przejechania oferuje dystans 50 km. Po przejechaniu tego dystansu wystarczy podpiąć auto do prądu, czy to w garażu, w biurze, czy pod domem, naładować baterię i znowu dysponujemy zasięgiem 50 km. Wtedy koszt przejechania 100 km nieco ponad 7 zł. To w porównaniu z klasycznym spalinowym silnikiem jest olbrzymia oszczędność. No ale dysponujemy w tym aucie także silnikiem spalinowym. No i jadąc gdzieś dalej dysponujemy zasięgiem ponad 1000 km. Co ciekawe, jeżeli wyznaczymy sobie trasę chociażby z Paryża do Warszawy i postanowimy wjechać na moment do Berlina, nawigacja w zespół z systemem zarządzania energią może tak zaprogramować samochód, że całą trasę na autostradzie pokonamy wykorzystując silnik spalinowy, ale przy wjeździe do Berlina przełączy się na silnik elektryczny, całe miasto przejedziemy nie emitując szkodliwych substancji, dzięki czemu będziemy mogli wjechać do ścisłego centrum, a później, gdy wjedziemy na autostradę z powrotem, włączy się silnik spalinowy. I pojedziemy prosto do domu. Nowy Passat już w salonach. Dakar za pasem, można powiedzieć. Jak zwykle od kilku lat uwaga kibiców skupia się na występach Polaków. Adam Małysz wystartuje w tym roku w nowym samochodzie. Wystartuje tylnonapędowym buggy. Czemu zdecydował się zamienić na ten samochód Toyotę? Dużo elementów zadecydowało. Na pewno jednym z elementów jest to, że chcieliśmy już spróbować też troszkę czegoś innego. Nadarzyła się taka propozycja, bo ja w czerwcu dostałem propozycję, żeby pojechać na testy do Maroko. Pojechałem tam, przetestowałem ten samochód. Jakie były pierwsze wrażenia po pierwszych kilometrach przejechania? Pierwsze wrażenia były takie, że później cały czas już tam gdzieś musiałem w głowie mieć to i cały czas byłem zarażony tym samochodem i jak najszybciej chciałem znów wsiąść do niego, jeszcze raz przetestować, jeszcze raz spróbować trochę w innych warunkach. No i tak się udało, że w zasadzie chyba to był sierpień albo wrzesień, przetestowaliśmy go jeszcze u nas na Drawsku. W zasadzie końcem września padła już decyzja, że jedziemy buggy. Samochód bardzo lekki, bardzo mocny, z tylnym napędem. Jak to się przekłada na trasie? Jak się różni jazda tym samochodem od Toyoty, którą jeździłeś wcześniej? No na pewno są i swoje plusy i minusy. Na pewno zdecydowanym plusem jest to, że samochód jest lżejszy, jest szybszy, ma dużo większe koła, większy prześwit i dużo większy skok zawieszenia. Jest możliwość spuszczania i pompowania powietrza w kabinie, także no to są na pewno wielkie plusy. Na pewno jednym z minusów to są ciasne drogi, gdzie będzie ciasno w górach, często po tych półkach skalnych gdzieś tam jeździ. To na pewno tutaj będziemy tracić ze względu na to, że ten samochód jest bardzo duży, bo on jest bardzo duży, ale przede wszystkim też bardzo szeroki, bo prawie 2,40 szerokości. O 40 prawie centymetrów szerszy od Toyoty. Taki jest Dakar i zawsze są tego plusy i minusy i trzeba sobie to jakoś skalkulować. A jak analizowałeś trasę tegorocznego Dakaru, to będzie więcej tych plusów czy więcej minusów? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ta trasa trochę inaczej będzie przebiegać jak dotychczas. Tym bardziej, że jest Boliwia, gdzie jest maraton. To jest na bardzo dużej wysokości, gdzieś ponad 4000 metrów będą odcinki. Z tego co wiem od motocyklistów, tam akurat są to takie płaskowyże, czyli dla nas akurat dobrze. Gorzej dla silnika benzynowego, zawsze te diesle lepiej sobie tam radzą, ale myślę, że mamy jakiś tam zapas mocy. Czy Małyszowi i reszcie konkurentów zagrozi nowa konstrukcja Peugeot? Ciekawe, czy będzie skuteczna? Zobaczymy. Wiemy natomiast już teraz, że jest piękna. O niej Tomasz Mucha z Peugeot. 2008 DKR to jest samochód, który jest wyzwaniem dla teamu Peugeot, bo po 25 latach nieobecności w rajdzie i całemu doświadczeniu, które między innymi w tym czasie wypracowała nasza konkurencja, będziemy mieli bardzo trudne zadanie. 2008 to auto odważne o tyle, że napędzane jest tylko na jedną oś, na oś tylną, dodatkowo silnikiem widlastym wysokoprężnym, co nie jest typowe. Dodatkowo takie rozwiązanie, napęd wyłącznie na jedną oś, umożliwiło zastosowanie większych kół, większego skoku zawieszenia, ale też możliwości tego samochodu wzrosły, ponieważ dzięki takiej konstrukcji auto może wspinać się praktycznie poprzez pionowe ściany. 2008 od 4 stycznia do 17 stycznia, kiedy planowany jest Rajdakar, pokaże na co ją stać. Mamy 3 doświadczone załogi. Oczywiście w pełni świadomości możliwości naszej konkurencji liczymy się z tym, że pierwszy rok nie będzie dla nas łatwy, ale jesteśmy pełni dobrych myśli a propos powodzenia nowego samochodu. Wracając jeszcze do konstrukcji tego samochodu, gdzie uwidocznią się jego największe plusy, a co z kolei może być minusem? Plusem auta może być ogromne koło, które pozwoli mu w bardzo trudnej sytuacji w łatwiejszy sposób wykopać się, mówiąc kolokwialnie, z przeszkody. To duże koło daje też większy skok zawieszenia, dzięki czemu auto ma większe możliwości pokonywania średnich wertepów. Mankamentem oczywiście będzie to, że nie ma takich możliwości już po bezpośrednim zaistnieniu zagrożenia zakopania się, wydostania się z tej przeszkody. A zatem z jednej strony moc pokonywania, wybierania przeszkód jest znacząca. Można powiedzieć, że w pewien sposób wyróżniająca w stosunku do samochodu z napędem na 4 koła, ze względu chociażby na tą wielkość koła i skok zawieszenia. Z drugiej strony w sytuacji awaryjnej będzie trudniej się wydostać, a zatem musimy jechać bardzo szybko. By odnieść sukces na Dakarze, ważny jest samochód, ale również załogi. Kto będzie reprezentował zespół Peugeot w najbliższym Dakarze? Mamy nadzieję, że doświadczeni zawodnicy, tacy jak Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel i Cyril Depré, pomogą nam w osiągnięciu dzięki ogromnym doświadczeniom, jakie mają na polu Dakaru i nie tylko z wcześniejszej swojej kariery rajdowej, w tym, żeby za sprawą ich doświadczenia znaleźć się w ukończonej stawce wyścigu Dakar, ale też być może sięgnąć po miejsca na podium. Ale to aż zastanawiające, że udało wam się do nowego samochodu ściągnąć, no można powiedzieć, ekipę marzeń. To jest Dakarowy Dream Team. Co spowodowało, że zdecydowali się uczestniczyć w Dakarze razem z wami nowym, niesprawdzonym samochodem? Po pierwsze, niegdysiejsze doświadczenia Peugeot i sukcesy na polu Dakaru, bo przypomnijmy 205, 405, T16, to były wyśmienite zwycięstwa, czasami wręcz dramatyczne. Natomiast drugim aspektem, myślę, który przemawiał za tym, by dołączyć do teamu Peugeot, jest ogromne doświadczenie w projektach niekiedy niemożliwych, które pokazują, że czasami z niebytu marka może odnaleźć się na podium. Przypomnę o chociażby legendarnym wyścigu, który miał miejsce przeszło półtora roku temu w Pikes Peak, gdzie udało nam się pobić samochodem, który został skonstruowany bardzo szybko. Legendarny wyścig, właściwie rzucić na kolana konkurencję. I myślę, że możliwości teamu, zapał inżynierów Peugeot Sport, doświadczenie i ta historia marki, to wszystko wpłynęło na taki całościowy obraz producenta, który daje możliwości zwycięstwa i rozwoju. No, będzie ciekawie. Początek Dakaru na początku przyszłego roku. Nasz test. Samochody są po to, by nimi jeździć, a nie po to, by wyglądać. Jak dobrze wyglądają, to powiedzmy sobie szczerze, nie zaszkodzi. Od wyglądu muszę zacząć rozważania na temat nowego Hyundai'a Elantry. Piąta generacja tego modelu rozpycha się trochę łokciami wśród konkurencji. Taka jest zadziorna. Nie wdając się w filozofię różnych firm i podobieństwa do kropli wody czy do szumu wiatru, Elantra po prostu zrobiła się bardziej wyrazista, taka bardziej ostra, bardziej kanciasta, choć jednocześnie tak kanciasta łagodnie. No i to wszystko wyszło jej zdecydowanie na dobre. LEDowe światła do jazdy dziennej wyciągnięte w taką kreskę wewnątrz przedłużonych reflektorów robi to bardzo fajne wrażenie, jak w samochodach co najmniej o 100 lub 200% droższych. Wsiadamy. Dużo miejsca, szeroko, przestronnie, wygodne fotele, deska rozdzielcza. No właśnie, deska jak w Hyundaiu i tu trochę szkoda, że wsiadamy do Elantry, to samo, do i40 to samo, do i30 to samo. United jest fajny, ale najfajniejsze, jak to jest Manchester United, a nie Cockpit United. Szkoda. Czterocalowy wyświetlacz zdaje egzamin, ale przyzwyczajamy się już powoli do znacznie większych wyświetlaczy i ten czterocalowy już teraz wygląda po prostu jak przestarzały. Podobało mi się podświetlenie zegarów i konsoli na niebiesko. Mówiłem, że jest dużo miejsca i to nie tylko w kabinie, bo bagażnik ma blisko 500 litrów. Teraz trochę o minusach. Silnik 1,6 litra o mocy prawie 140 koni mechanicznych mógłby być żwawszy przy niskich obrotach, bo jak wejdziemy już na te wyższe, to reaguje jak należy. No, tyle, że wtedy robi się trochę głośno. Z plusów to, że jest w sumie dynamiczny i oszczędny, bo jeżdżąc normalnie po mieście, Elantra spaliła 7,5 litra, a na obwodnicy, nie przebijając się przez korki, ledwie 6 litrów. Zawieszenie. Jeżeli nie kupujemy Elantry do wyścigów ulicznych, a chyba nie kupujemy, to myślę, że tu osiągnięto